radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Quando fui para la pampa llevaba mi corazón. Joaquín Murieta'nın İhtişamı ve Ölümü. Yazan Pablo Neruda. Çeviren Özdemir İnce. Uygulayan Aziz Çalışlar. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik. Teknik yapım Ferhat Özbilek. Oynayan sanatçılar: Ozan Baykal Saran, Murieta Burak Sergen, Teresa Zeynep Eronat, Birinci Koro Cahit Çağran, Hakan Vanlı, Hakan Özgömeç, İkinci Koro Nuri Gökaşan, Cahit Öztüfekçi, Hakkı Ergök, Kadınlar Korosu Berin Ötenel, Ayça Önal, Meral Niron, Don Vicente Bülent Türkmen, Gazete Satıcısı Sinan Kaya Alp, Altın Zafer Çankaya. İşte size öyküsü bir coşkun yürekli insanın. Gerçek ve cesurdur, bir savaş baltasıdır anısı. Onu derin uykusundan uyandırmanın, gömütünü açmanın şimdi tam sırası. Onu gömen küflenmiş unutuşu parçalamanın tam sırası. Belki de gerçek yerini bulamamış bir savaşçıydı, bir erdi. Çok üzgünüm onunla karşılaşıp da konuşamadığıma. Nasıl da üzgünüm. Nasıl da üzgünüm. Elinde bir şarap şişesi, bir gün beklemediğim için görkemli geçişini o büyük alayının tarihin içinden. Belki de değiştirmişti yolunu bu rüzgarda gitmiş insan. Amansız bir şimşek fışkırttı ellerinden dökülen kanı. 100 yıl geçip gitti, bozamayız artık yazılan yazgısını. Onsuz ve şarapsız başlayalım şu dingin saatte öyküsüne. Yüce hemşerim, onurlu Don Joaquín Murieta. Uzundur öykümüz. Güney Kutbu'nun bizi alıp götürdüğü o dar toprakta, deniz ve karın uğruna dövüştüğü o uzun toprakta doğmuştur öykümüz. Armutlar, ıhlamurlar ve yağmur altında parıldar Şili'nin bağları burada. Ve tıpkı karanlık geceyi solgun şarapla dolduran bir gümüş kupa gibi doğar Şili'nin ayı. Çalılar, otlar, fesleğenler, mercan köşkleri, yasemenler, fasulyeler, defneler ve çiğler arasında. Esmer bir çocuk gözlerini açtığı dünyanın ışığına burada. Doğdu, şimşek dolu sessiz karanlıkta esmer çocuk. Ve Murieta dediler ona, bildi herkes. Bir şimşekti ay ışığında fışkıran, uyurdu beşiğinde. Gizlenirken tepelerin ardında ay. Bir Şili çocuğuydu. Zeytin renginde gözyaşı nedir bilmezdi gözleri. Yabanıl ormanın, yakıcı pampanın madalyasını verdi ülkem ona. Sanki soğuk ayaz ve sıcak korlarla dövmüştü güçlü gövdesini. Ve hazırlamıştı savaşa. Bir isyandı sesi. Elleri ise iki göz dağı. Denizden dağlara doğru geçer altın yalım Şili toprağını. Ve geçit başlar. Ufuktan limana doğru boşaltır çarpıcı büyük Kişota'yı. ıssızlaşır Coquimbo ve bekler gemiler Valparaiso'da. Limanla hiçbir şey boy ölçüsemez. Böyle bir gezi yerinin dünyada işi yoktur. Şu güzelliğe bak. Bakın, Don Vicente geliyor. Altın işinden haberi var mı acaba? Don Vicente, şu altın hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Kaliforniya'da altından dağlar bulunduğunu söylüyorlar. Bir şey söylemek için henüz pek erken. Bu yaldızlı dedikodular benim kulağıma da geldi. İnsan gözünü dört açmalı. Bakalım gazeteler ne diyor? Demir yolu ilavesi, Merkür ilavesi, Kaliforniya'daki altını yazıyor. Kaliforniya'daki altını yazıyor. Büyük keşif, yeni baskı, ilave, Kaliforniya'da bulunan altını yazıyor. Kaliforniya'da bulunan altını yazıyor. Demir yolu, altın dağlar, altın ırmaklar, altın kumlar. Yeni baskı, ilave, Kaliforniya'da bulunan altını yazıyor. Kaliforniya'da bulunan altını yazıyor. Gold! Gold! Altına koşun! Altına koşun Şilililer! Altın! Altın! Gold! Gold! Yoksulluğa paydos! San Francisco'ya koşun! San Francisco'ya koşun! Altın dağıtılıyor San Francisco'da! Koşun! Gemilere koşun! Limana koşun! Geri kalmış zavallılar! Altın! Altın! Gold! Gold! Açlar, susuzlar, bana gel. Bana gel. Altın derler adı. Altın derler adıma. Koşun Kaliforniya'ya. Cennettir Kaliforniya. Altınınız varsa boğa alırsınız. Altınınız varsa dansöz oynatırsınız. Etin fiyatı aldı başını gider. Ateş bahası. Sütün adını bile unuttu. Bizim çocuklar. Karnımız aç. Hepimiz bir lokma ekmeğe muhtaç. Gelin bana, koşun bana, altındır adım, altın derler bana. Herkese yetecek kadar bol, altın var dünyada. Gelin, gelin alın altın payınızı. Altına koşalım, koşalım altına. Altına koşalım, koşalım altına. Okuyalım artık açlığın canına. Altına koşalım, koşalım altına. Koşun altına, altın Kaliforniya'da. Koşun altına. Altın Kaliforniya'da. Namus ve şeref öldü artık. Koşalım hep beraber altına. Altına. Boğalar alırsın. Altının varsa. Muretta ile birlikte altın aramaya gidiyorum. Gemiye bineceğiz. Dediklerine bakılırsa altın Kaliforniya'da. Herkes oraya gidiyor. Bana biraz Muretta'yı anlatın lütfen. Onu iyi tanır mısınız? Çocukluğundan, küçüklüğünden beri tanırım. Ama yanlış anlaşılmasın. Tam bir reistro. Bayrak direği gibi doğrudur. Ama onun yanında dikkatli olmak gerekir. En küçük haksızlığa bile dayanamaz. Bu konuda kimsenin hatırını saymaz. Yoldaşı gibi, muhafızı gibiyimdir. O nerede, ben orada. Kuru ekmeği, yoksulluğun acı lokmasını paylaşırız. Yoksulluğun kaderine ortağız. Ama şikayetçi değilim ben. Bizler madenlerde pişeriz. Bir yerde maden bulundu muydu, yeni bir yıldız keşfetmiş gibi olur insan. Muretta! Joaquin! Joaquin, Muretta geliyor! Muretta geliyor! Muretta! Joaquin, Muretta! büyürken gölgesinde salınan kamışların ırmaklarda yüzerdi. Eğitirdi tayları, kement atardı, ter dökerdi. Geliştirirdi kollarını, ruhunu, gözlerini ve kalaydan kısrağına binip kırmızı sonbaharın derinliklerinden dört nala geldiği zaman çakırdardı mahmuzları. Sıra dağlardan gelirdi, sivri kayalardan, yabanıl tepelerden, acımasız rüzgarlardan gelirdi. Ellerinde getirirdi taşkınlarını komşu ırmağın, kokulu karı yaylaştıran ırmağın dalgalarını getirirdi. Uçsuz bucaksız bir özgürlük seçmişti kendine. Bir yabanıl güçtü alnında, boyun eğmeyenlerin. Gerektiğinde bir öfke volkanıydı. Onurdu tepeden tırnağa. Ateş ve erdemle dövülmüştü yazgısı. Yazılmıştı alnına ki öldürecek ve ölecekti. Bir yüce macerada. Huakin! Huakin Murieta! Geliyor! İşte böyle dostlar. İyidir öğrenmek. Siz de öğrenin. Bilin siz de yazdığım dizeleri. Tekrarlayın birer birer. Söyleyin türküsünü o yiğit Şilili için yazdığım şiirin. Yürüdü yolunda, yürüdü kan revan içinde, ölerek bir destan oldu. Çocukluğumun türküsünü söyledim size. Biliyorum şimdi çok uzaklara gitti yolcumuz. Öldürdüler bir gün gurbetteki yiğidi. Anlatır bunu yaşlılar geceleri ocak başlarında. Ve sanki ırmak konuşur, dövünür yağmur. Sanki tepelerde ağlar uzak karlar rüzgarın altında. Çünkü bir yelkenliğe bindi, yola çıktı Aconcagua'da. Suların üzerinde kendine bir yol arayarak. Çünkü ölüm ve altın çağırdı onu. Yalımlı sesleriyle ikisi çağırdı onu Kaliforniya'ya. Ve orada o silinmez, o kara yazgısını yazdılar alnına, Kaliforniya'da. Elveda! Elveda! Elveda! Yelken açtık, gidiyoruz. Güzel bir dünyaya. Elveda! Elveda! Elveda! Gemimiz ilerliyor denizin sularında. Elveda! Elveda! Elveda! Kaçıyoruz açlıktan. Kaçıyoruz soğuktan. Elveda! Elveda! Elveda! Yelken açtık gidiyoruz. Bir güzel dünyaya. Elveda! Elveda! Elveda! Elveda! Elveda! Elveda! Geçip giden, su gibi akan zaman türkü söylemekte. Ve ağlamakta bizim için gemide dalgalar sonsuz ve acılı akıntılarıyla gelip gitmekte, gelip gitmekte. Ruhum nasıl da yapayalnız, silinip gittikçe güzel toprağım. Uzaklaştıkça, uzaklarda kaldıkça vatanım, göremiyorum artık Şili kıyıları. Kaliforniya kazan, ben kepçe. Dolaş babam dolaş, dağ taşı. Yaver giderse talihim, ey dost, bulursun beni, elinde koymuş gibi. Ölüm yazılmışsa eğer, alnıma ölürüm, gerçek Şilili gibi. Şilili yiğitler arasında bir yüreğim vardır bakırdan. Dişlerimin arasında bir bıçak. Savunurum yoksulları her zaman. Anlayan anlar, bir sözüm var. Bir elleriyle verip ötekiyle alırlar. Yiyip semirsin diye başkaları. Sofralar kurup meyve soyamam. Ah, artık geri dönemeyeceğimizi söylüyor kara derili büyücüler. Artık göremeyeceğimizi buğdaylar arasında dalgalanan Angol tepelerini bir daha. Kaliforniya'da altın, altın var. Ben onu artık kesemde bilirim. Çektim mi pırıl pırıl hançerimi, sökerim toprağın bağrından. Göremeyeceğimizi söylüyor bir daha altın tarlaları. Şili ayı. Belki de gerçek düşmanımız odur. Bu yola gelmez bu amansız serseri. Altına, altına kavuşacağız diye tutturmuş erkekler. Bunu söylerler. Peşlerinden gidiyoruz. Çaresiz, karada ve denizde, soğukta ve sıcakta. Altın uğruna yollara düştük. Anamız acılı, yüreği yanık. Babamız toprağın altında. Altın için bırakıp biyo biyodaki kondumuzu çıktık yola. Varsa geri dönmek isteyen, varsa işte yol, işte deniz uğurlar ola. Erkekçe dövüşmek isteyene ne denir? Herkes yiğit doğmaz anasından bilinir. İşte yol, işte deniz uğurlar ola. Atlayıp denize üstsünler balıklarla. Şu feleğin işine bak ki savaş açacak bize sarı altın. Şu işe bak ki sırtımıza giydirecek ölümün libasını. Denizin ortasında süzülerek giden bir yelkenli gemide geldi Sevda. Ve gördü Murieta o kömürden de kara gözleri. Karalar ak, aklar da kara oldu. Birden değişti dünyası. Teresa'ydı sevgilisinin adı. Murieta onun gibi yaman bir kız tanımamıştı. Dudaklarıyla, kanıyla öpen bir köylü kızı sevince dünyalar dolusu seven. Gemi küçük bir nokta okyanusta. Ördü Sevda tutkulu gergefini ve buldu ölümsüz aşkını. Joaquin Murieta. Biliyordu belki sonunun geldiğini, ölümün kendini beklediğini. Bir yelkenli gemideydi, yavuklusu, kadını da yanında. Var mıydı bir çare Teresa ile evlenmekten başka? Ve at eğitmeni Joaquin evlendi köylü kızı Teresa ile. Ve yedi dağın ardındaki o yabanıl altına koşan göçmenler dinleyerek acıların acı katan denizin sesini hep birlikte kutladılar bu evliliği. Gelip geçici mutluluk peşinde görmez olur gözlere insanın. Yaktı sevda o gemide meydan ateşini. Oysa başlamıştır çoktan ölümün saltanatı. Susalım delikanlılar, susalım. Ay, yıldızlar, teknemizi döven sular, bu bal ayında baldan süzülmüş, baldan tatlı bir sessizlik bekliyorlar. Bana verdiğin her şey hep benimdi aslında. İşte ben, Murieta, sunuyorum özgür gövdemi sana. Ne ekmeğim, ne hükmüm var. Sıradan bir insanım. Mülküm yok, bıçağımdan ve kendimden başka. Tutunacak dalım yoktu. Ama kendi efendim oldum. Ama öğreniyorum işte. Seninmişim her zaman. Hep bunu düşlemişim meğer yaşamım boyunca. Gurur taşıydım eskiden. İnsan oldum senin yanında. Bir köylü kızıyım. Koyayke'den Teresa. Bu tekneye seni tanımak için bindim anlaşılan. Yaşadığım sürece senin içindir hayatım. Öldüğüm zaman ölümüm de senin olacak. Açtığın zaman birer karanfildir kolların. Karanfil gibi dokunur, karanfil gibi yakar. Yabanıl sesinde fındıklar, serviler çağırır beni. Gürül gürül saçların, ülkemin dağları kokar. Gel, uzan yanıma bir daha. Gel uzan. Karlı saydam suları gibi bir derenin, sokul bana, bir ova, mutlu çayırlar gibi, güneşli orman kokunu, çiğlerini gözüme bırak. Aşkın aşıkları yakıp gül ettiği doğru mudur? Aşkın bir öpücükle sona erdiği doğru mudur? Aşktan hesap sormak çok çok tehlikelidir. Tıpkı kiraz ağacına kirazı sormak gibidir. Bilirim nasıl boy atar buğdaylar Rancagua'da. Tıpkı bir incir ağacı gibi yaşadım Melipia'da. Ne biliyorsam sudan, rüzgarlardan öğrendim. Bildiğim ne varsa öğrendim. Bu yüzden işte bilmeden başka bir şey... Gördüm seni. Sevdim seni. Seviyorum seni. Bir tek özlemim vardı dünyada. O da sendin. Senden önce... senden başka bir şey istemedim. Altın istiyorum şimdi senin adına. Surlar dikmek için güzelliğini savunacak. Tutuşan yüreğim güçlü bir sığınak olacak... Aşılmaz bir kale kuracağım sana. Ölümsüz aşkımla. Kale istemem senin vücudundan başka. Altın istemem sabanındaki altından başka. İstemem sığınak senin aşkından başka. Benim aşkım bir güçsüz kaledir. Dayanmaz. Ruhum sende buluyor koruyacak zırhını. Aşkınla koru sevgilim. Sana olan aşkım. Mutlu ediyor beni pırıltılı sesini duymak. Dağlardan gelen bir deredir sesin. Artık bir sen varsın, bir de karanlık gece. Sev beni. Öp beni aşkım. Mutluyum böyle. Kucakla toprağımı, toprağına sarıldığım zaman. Ah, dönecek miyiz bir gün sevgilim? Kederli ve yoksul ülkemize. Döneceğiz bir gün mutlaka Şili'mize. Çıkardığımız zaman altını ellerimizle. Şafak vakti başlıyoruz işe. Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor bütün gün. Bir şeyler söküp çıkartıyor çıkartmasına ama... yıkama havuzundan çok çamur var. Altından çok ter var. Dün kumdan 2 onsluk altın çıkardım. Terliyoruz. Dost. Terliyoruz. Ter. Sel gibi. Irmak gibi. Altın. Aslan ağzında. Sabah akşam çalışa çalışa bir altın biber bulduk sonunda. Biber altın olmasına altın. Bir kum tanesi kadar ama güzel. Az olmasına az ama biz yine de kutlayalım altını. Garson, bir çiçe. Herkese çiçe. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Haberi duydunuz mu? Hangi haberi? 17 kişi öldürdüler. Öldürdülerse öldürdüler, bize ne? Öldürülenler Şilili'ydi. Tanrı kahretsin. 3 tane de Meksikalı'yı devirdiler. Lanet olsun. Nerede oldu? Sacramento'da. Yataklarından çıkardılar. Kendi mezarlarını kazdırdılar. Sonra kurşuna dizdiler. Peki niçin öldürdüler? Çünkü biz buralı değiliz. Çünkü biz buralı değiliz. Geçen gün 10 kişi öldürmüşlerdi. Oh, lanet olsun. Hiç hoşuma gitmiyor bunlar. Artık çok geç. Şili'ye dönüyor muyuz ahbap? İmkansız arkadaş. Kalıyoruz. Cesaret! Altın arıyormuş, altıncıklar anası. Arama yavrum, arama balım, arama. Gözüne kestirdi gringo, bulacak altınını. Küçük kuşum arama, arama altınım, arama. Arama cilvelim, arama balım, arama. Arama, altın arama, arama serçem arama, arama, altın arama. Koklayarak yabancının toprağını, şafak karanlığından gece yarılarına kadar... Cehennem sıcağında, kan ter içinde maden damarını arıyor Joaquin Murrieta. Geri dönüyor, yokluyor gizlice çatlak kayayı, ya parçalıyor, öpüp okşuyor ya da. Madeni bulmak ve ölümsüzleşmek büyük amacı. Gözleri kum dolu, kan sızarken sicim sicim paramparça parmaklarından sabırla... ...ve inatla gözlüyor çarpıcı görkemini parıltılı altının. Yok onun gibi bu uzak topraklarda gözü peklikte dayanmadı. Ne susuzluk ne de yolunu bekleyen yılan geriletiyor adımlarını. Çünkü döküp tutkularını bir bardağa... İçti hepsini kana kana. Karlı gece de engel değil, engel tanımaz yarışında. Yaslarda, yaralarda vız geliyor ona. 7 kez düşse de yere 7 can kaynaşıyor. Gece gündüz deniyor Şilili, inatla dayanıyor. Dur diyor ona gölge ama durmaz. Geride bekleyen bir kadın var. Kendini bekleyen bir kadın bir kulübede. İlerliyor, ilerliyor bağrında altın Kaliforniya'nın. Parçalıyor kayayı, katı toprağa kederli ruhunun yalımıyla. Tutkuyla istiyor altını Joaquin Murrieta. Doğru ama dağıtmak için halkına yoksul yurdunda. Ama ne çare, yıkım bekliyor yolunu. Bulundu altın. Öfke kaynayıp kudurdu, yayıldı dağlara ve kin boyadı ufku kanla ve çılgınlıkla. Yola çıktı korkunç tazı, öldürmek için esmer çocukları saldırdı. Kudurmuş öfkeyle, zincirinden boşandı azgın sürü. Mezbahalar kuracak Şirili'ye. Nişan tahtası olacak Meksikalı. Acımadan öldürülecek Panamalı. Düş görürken tatlı uykusunda. Vay, ne yapacağız şimdi biz? Kan kokusu aldı. Altın peşinde San Francisco'nun kurtları. Kırbaçlıyor kadınları. Ateşe veriyor ocakları. Bunları görmek için mi geldik güzel Valparazio'muzdan? Lanetler olsun yazgımıza. Lanet olsun uğursuz altına. Şilileri öldürmeye geliyorlar. Vay! Ne yapacağız? Ne yapacağız? Vay vay! Dinleniyor hazinelerini koruyan dayanıklı Şililer. Altın ve savaştan yorgun düştüler. Dinleniyorlar ve dönüş düşleri kuruyorlar. Tekrar çiftçi, denizci ve madenci olmuşlar. Uyuyor öncüler ve geliyor karanlıkta maskeli adamlar. Altın peşine düşmüş kurtlar yaklaşıyor kurşun işlemez gecede ve altın arıyorlar. Ve kazma duruyor kamplarda birden. Çünkü duyuluyor sessizlikte bir silah sesi. Ve ölümle buluşuyor bir Şilili düşlerin ortasında. Köpekler havlıyor ve sürgün yeri değişiyor ölümün. Araya, araya, araya. Yaşıyoruz şu sefil hayatı. Yıkaya, yıkaya, yıkaya. Çamura, kumlara gömülmüş. Işıldar, altın, sularda, açlıkta, ateşte, acıda. Yıkaya, yıkaya, yıkaya. Yurtsuz, tanrısız, yıldızsız. Ama zenginin koluna girer altın. Yoksul yine avuçlar rüzgarı. Hadi defolun! Defolun şimdi! Yabancılar defolsun! Birini istemiyoruz burada! Kim o? Kim o? Ne var, ne istiyorsunuz? Burayı tanıdığım burası mı? Ah, Quark'in evde yok. Yıkama havuzuna gitti. Yok burada. Niye öyleyse? Kırın kapıyı. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Yapmayın. Ah, imdat. İmdat. Katiller. Gelin. Terasayı öldürmüşler. Üstelik kirletmişler. Vahşiler. Vahşiler. Vahşiler. Öldürdü katiller güzeller güzelini sürekavında. Öldürdüler kadınına hemşerim Joaquin Murrieta'nın. Adı bu yüzden acılıdır Ozan'ın. Çıktığı karanlığın içinden Joaquin Murrieta görmeden bağrındaki kan gülünü yavuklusunun, görmeden yabancı toprakta parçalanmış aşkını, ama iliklerine kadar titredi gördüğü zaman ve öptü o cansız gövdeyi, kapattı gülünü, yıldızının gözlerini. Öldürmeye and içti titreyerek ve zalimi öldürmeye, mazlumu korumaya yemin etti. İşte böyle doğdu aşk ve onurun yarattığı haydut. Artık sevinç yok ona. Sevinç tanımayacak acılardan başka. Rahat yüzü görmeyecek yerle gök arasında. Ölümle buluşacak öç peşinde savaşırken, altın tozlarına karışacak yaşamı ve yıkayacak onu soylu kanıyla. demirdir intikam, taştır, yağmurdur, öfkedir, mızraktır, yalımdır, sürgün acısıdır, acı barıştır. Gözleri kararıyor uzaktaki erkeğin, öcün karanlığında haykırarak, arayarak, gecenin içinde kanlı umudu, mutlak değişmez cezayı. Uyanıyor suskun yiğit ve geçiyor geceyi at sırtında. Aman Tanrım, güçlü avuçlarında parlayan, kötülüğün tuzaklarında böyle ne arıyor? Bildiği tek sözcük intikam. Etinde burgu gibi, beyninde çan sesi, korkunun gölgesi. Öldürüyor ölüm dansçısı Joaquin Murrieta ve dört nala uçuyor ırmak boyunda. Yüreği acılı, paramparça, kabarıp taşıyor öfkeli kanı, sürüyor atını, sürüyor dört nala, öldürüyor alçak gringoları. Yavaş yavaş kabarıyor yüreği, gözleri karanlığı deliyor. Acılar gününde binmiş gider bir küheylana ve intikam şerbetini terkisine almış. Dört nala diyor ona, mutsuzların kanıyla yıkanmış kumlar. Elini sallayarak selamlıyor Murrieta ve hızla uzaklaşıyor. Rüzgarı tırmanıyor atı, atı rüzgarın avuçlarında. Öldürdüler. Ölmeli. Ölmeli. Murrieta ölmeli. O bir bozguncu. Murrieta ölmeli. Ölmeli. Murrieta'yı öldürelim. Öldürelim. Onu öldürmeye yemin ederim. Murrieta ölmeli. Hareketlendiren kumları dinle. Ölüleri gömen saati dinle. Dikkat et yiğidim, ölüm seni beklemekte. Murrieta! Öldü bir gitar. Telleri koptu bir gitarın. Görünmez kanın sulayacak toprağa. Duydun mu Murrieta? Uyarıyor seni toprak. Kapandı defterin. Tamamlanıyor yazgın. Gözetliyorlar seni. Tamamlanıyor yazgın. İzini sürüyorlar. Yola çıktı ölüm. Yaklaşıyor ölüm. Götürüm elindeki gülü. Güzel Teresa'na. Mezar bekliyor seni. Derin uykularda Teresa şimdi. Neden uyandıracaksın onu? Niçin yıkacaksın sevdiğin yüzü kendi kanınla? Dur! Gitme! Murrieta! Uzaklaş buradan! Götür buradan elindeki gül. Düşecek gözlerin, çürüyecek bakışların. Atına binemeyeceksin bir daha. Koşamayacaksın ayaklarınla. Yemek yiyemeyeceksin artık. Yaşayamayacaksın artık. İnletiyor dünyayı, göklerin ayazı. Hıçkırık yağmuru haber veriyor ayda. İstemiyorum seni Teresa, yaşıyor senin ruhun. At o gülü, lanetli elinden at. Dökülen bunca kan neden? Neden? Neden? Kimdir o? Kimdir o? Adios, companero bandito. Vakit geldi. Sonun belli artık. Aydınlık ve karanlık. Biliyoruz. Bir göktaşı gibi seçtin kendi yolunu. Bir göktaşı gibi. Biliyoruz. Öfkene teslim oldun. Yalnız bir fırtına gibi. Vakit geldi. Companero bandito. Öfkeye yer yok gideceğin ülkede. Sözün yere düşmedi Huatin Murieta. Bir ok gibi işledi içimize. Öldürdüler bu gece onu. Öldü. Çiçek götürüyordu sevgilisinin mezarına. Düştü Joaquin Murieta acımasız tuzağa. Hayat kapılarının kapandığını gördü. Hepsi dört bir yandan ateş ediyordu. Sel gibi kan akıyordu kollarında. Yığıldı upuzun mezarların arasına. Uzanıp kaldı öldürülmüş aşkının yanına. Sevgili kadını çağırıyordu onu. Yiğit kanı buluştu özlem içinde sevgilisiyle. Sardı bütün umut ve aşkıyla onu. Ve çiçekler açtı sevda onun düştüğü yerde. Sevgilisinin yattığı toprağı öldürdüler onu silahı yoktu. Bir gül vardı elinde güzel Teresa'ya bir gül. Çoğaldı çiçek, çoğaldı. Vücudumda açılan yaralarla, güllerle donattım mezarını. Mezarını güzel Teresa'nın. Öldü. Tıpkı bir şimşek gibi düştü sevgilisinin yanına. Nasıl da korkuyorlardı ondan. Ölüsü bile korkutuyordu onları. Durmadan ateş ediyorlardı ölmüş vücuduna. Murieta'nın. Durdular sonunda. Öldüğüne inanarak. İnandılar artık dirilmeyeceğine bir daha. Düşünce yiğit kanı toprağa. Soluğu kesilir kesilmez kesti başını haydutlar. Öylesine korkuyorlardı ki ondan. Yiğitler yiğidi Murieta'dan. Toprağa düşüp savunmasız kalınca yüreklerini ezen büyük korkuyla kesti başını haydutlar. Ticaret yapalım. Ticaret sadece 20 liraya. Büyük fırsat. Kaçırmayın. Murieta'nın başına bakın. Hadi 20 lira. 20 lira baylar bayanlar. Kaplanın başını görün. Demir kafesin içinde. 20 liraya baylar bayanlar. Sadece 20 liraya. Sudan ucuz. 20 liraya. Gidip görün korkunç haydutu. Bizi korkutan korkunç haydutun görün gövdesiz başını. 20 liraya. Nasıl gösterirler böyle onun onurlu başını? Bir utanç kafesinin içinde. Bir damla kan yok mu damarlarında bunların? Bir parça aydınlık yok mu yüreklerinde bunların? Elleriniz Şilili elleri değil mi sizin? Görmedin mi? Nasıl bir acıyla bakıyordu kesik başı sana. Seni arıyordu. Bulamıyordu ama. Kurtarmalıyız gringolardan onun zavallı başını. Gömelim onu da Teresa'nın mezarına. Öldürdüler Teresa'sını. Öcünü almak için sevgilisinin böyle hakaretlere uğradı. Alalım oradan. Kurtaralım zavallı başını. Ne acı. Ne acı görmek onu böyle. Onun gururlu başını. Güzel ve soylu ne varsa onda utanca bulaştı. Sergiliyorlar utancımızı. Büyük utancı. Ne alçaklık. Anacığım ne alçaklık. Yürek yok mu bunlarda? Yüreğiniz yok mu sizin? Alalım oradan. Kurtaralım zavallının başını. Açıyor kucağını altın. Bu tozdan ve yaşlı altından ölüye. Bu nişansız, sancaksız, çılgın Şililiye. Altın ve yeryüzü öfkesinin bu kanayan, bu kanlı çocuğu, bu yoksul gezgin, bu amansız, yoksul insan büyülenmiş gibi izledi bir ölgün ışığı yaldızlı Kaliforniya'da. Zavallının sevgilisini öldürdü zalimler, kan dökücüler. Bu yüzden öc almak ve ölmek için yola çıkan bu yabancı bir hayduda dönüştü altının ellerinde. Acı çekti, öldürdü ve öldü. Esirgemeyen merhameti gölgesinden, uyuyan sevgilisine getirdiği gülü yerine koyalım ve bekleyelim kin ve öfkenin kapılarında. Kimse duymuyor. Ben Murieta. Konuşabilirim artık. Bir çocuk öldü karanlıklarda. Niçin ölmem gerekti bilmiyorum. Amacım neydi çöllerde dolaşmakta? Öylesine sevdim ki acıyı kucakladım. Savaştım ve öldüm vuruşa vuruşa. Şimdi uyuyor bir haydut başı Teresa'nın kolları arasında. Öldürdüler. Önce yüzlerce kurşunla. Ayırdılar. Sonra gövdemden başımı. Haykıramıyorum beni öldürdüler diye. İstiyorum yalnızca yitirdiğim aşkımı. Ölüm bekliyordu beni biliyorum. Nice aşılmaz uzun yollar açtım. Kavuşmak ve erişmek için ona. Öldürdüm ve öldüm. ölümüme geldi. Kanı boşalmış bir başım artık. Ölüler konuşmazlar kendi başları. Sesimle kımıldamıyor artık dudaklarım. Yağmurlar ve rüzgarlar dil olur onlara. Ama sisler içinde yaşayan insanlar nasıl bilecekler çıplak gerçeği? Birinin benim dilimle konuşması gerek. Seçtim Pablo Neruda'yı. O konuşacak benim. Coşkun ve Asi, geri dönüyor madenlerine Muriata benim şarkımla. Yerine geldi işte ant, nice öçler alındı. Ama unuttu onu doğduğu toprak. Zavallı kesik başı uzak bir düşün silik kalıntısıdır ancak. Romantik bir sis içinde gezginci yaşamı. Kara süremem onun o kanlı, o korkunç kavgasına. Kim yargılayabilir büyük acısını? Yiğitti, doğru yiğit olmasına. Yitirmeye yargılıydı ama. Seçecek bir yolu vardır böyle bir insanın. Başkası yok. Yalımlar içinde uçarak yaşar, yanar ve doğar kendi küllerinden tıpkı bir anka gibi. Geri döner alatı, dinlenir ve dört nala kalkar güneye doğru. Gökyüzünde yurdunun ırmakları onu anlatır gümüş sesleriyle. Ozan da onun türküsünü söyler. Acıdır, nasıl da amansızdır yazgısı Joaquin Murieta'nın. Ama yaşar derin sularda, yankılanır havada, ormanlarda. Ve tekrarlar yüce halk görünmez bir çan gibi tıpkı yaktığım bu ağdı. Onuruna yaktığım bu ağdı Murieta'nın. Murieta'nın İhtişamı ve Ölümü adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Pablo Neruda, çeviren Özdemir İnce, uygulayan Aziz Çalışlar. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik, teknik yapım Ferhat Özbilek. Oynayan sanatçılar: Ozan Baykal Saran, Murieta Burak Sergen, Teresa Zeynep Eronat, Birinci Koro Cahit Çağıran, Hakan Vanlı, Hakan Özgömeç. İkinci Koro, Nuri Gökaşan, Cahit Öztüfekçi, Hakkı Ergök. Kadınlar Korosu, Berin Ötenel, Ayça Önal, Meral Niron. Don Vicente, Bülent Türkmen. Gazete Satıcısı, Sinan Kaya Alp. Altın, Zafer Çankaya. Yarın başka oyunda buluşmak dileğiyle.